دا طه مبارک سوره د قران عظیم شان شلمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده یو څلور پنځه دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى طه مونږ دا قرآن پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړاو وخت شي دا خود هر هغه چالو پاره یو یادونه ده چې ویریږي د هغه ذات له لوري نازل کړی شوی ده چې زمکه او هسک آسمانونه پیدا کړی الرحمن علی العرش استوى هغه ذات مهربان د کائناتو د بادشاهی پر تخت حکم چلوون کوي له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى ده هغه ټول شیانو څښتن دی چې په آسمانونو او ځمکه کې دي او ده هغه چې د آسمان او ځمکې ترمنځ دي او ده هغه چې تر خاورو لاندې دي صدق الله العظیم الله ستر ریښتیا ویونکی دی د طه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شلمه سوره ده ومکی معظمی کرا نازل شوی ده یو سلو پینزی دیرش مبارک آیتون لگی تلاوات و پختو ترجمه لوم آیت سخ آوری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه ورم الله تعالی شرل شوی شیطان سخ بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چه دیر زیاد مهربان پورا رحم لرون که ده وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کته خپل خبره په وړه غو کړی هغه خو په پټه ویل شوی خبره بلکې په بیخي زیاته پټه خبره باندې هم پوهیږي الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى هغه الله دی له پرته بل خدای نشته ده حضور پار دیر غورا نمونه دی و هل اتاك حدیث موسی اذ رآ نارا فقال لأهلهم کتو انی آنست نارا لعلی آتیكم منها بقبس او اجد على النار هدا او آیاتات ده موسی علیه السلام سے خبر هم رسیده لیده کله چې هغه یو ور ولید او خپل کورنۍ ته وویل چې لکتم شي ما یو ور لیدلای دی خای چې تاسو ته یو نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ما ته د لارې په باب څه لارښوونه وشي فلما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى قلتا چه ورسید غگو شو اے موسا زستا ربیم پنی دی او باسا تا دو توعا پس پی چلی ناو که او ما تا غور کره واورا چچه در تا وحی کی اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي امدا ز الله یم لما څخه پرته بل خدای نشته نو چې زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قائم کړه ان الساعه آتیه اکاد اخفیها لتجزا كل نفس بما تسعى د قیامت ساعت ارومرو راتونکی دی زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم ترڅو چې هر څوک د خپلو هلو ځلو سره سمه بدله ومومي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي او د خپل نفسي غوښتنو بنده ګرځیدلای دی تا دې د هغه ساعت له فکر نه منن نکړي کنه نو ته به په هلاکت کې وګرځېږي وما تلك بيمينك يا موسى اي موسى دا ستا په لاس کې څه دي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى موسى ځواب ورکړ دا زما هم ساده په دې باندې پټکې کولو ګرځم په دې سره د خپل پښونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترې نه اخلم قال ألقها يا موسى الله هو فرمایل دا وغورځوه اي موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى هغه وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو مارو چې دا خوا اخوا ځغلېده قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الله هو فرمایل هغه ونیسا ویریګه مونږ به دا بیرته همغه شي کړو لکه چې څنګه وو واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى او لکشان خپل لاس خپل تخرق ته وروړه بیل کوم تکلیف څه خبر ځلان دراوزی دا بل نه خانه ده د دې لپاره چې مون تا ته د خپل سترو نه خانو خوونکیو اذهب الى فرعون انه طغى او ست فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوای ده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موسى عرض وكر پروردگار زما سینه پرانی ز او زما کار ما تا آسان کړه او زما د جبی غوټه اوس پړه تر څو چې خلک زما په خبره او په هیدلې شي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كَلْ مُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا او زما لپاره زما د خپل کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه هارون چې زما ورور دی د او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو چې مونږ خاص تا پاکی بیان کړو او تا زیات یاد کړو تتلز من ده حال سارونكه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني الله فرمایل اي موسى څه چې دی وغوښتل درکړای شو مونږ یو ځل بل هم پر تا احسان کړای دی یاد کړه هغه وخت چې مونږ ستا مور ته وحي وکړه داسې اشاره چې د وحي په وسیله کېدای شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سین کې وغورځوه سین به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن را واخلي ما له خپل لوري نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظام مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين مجئت على قدري يا موسى یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه بیا یې په تلو وویل زه تاسې ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي په دې ډول مونږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و موږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډېر کلونه واوسېدلې نو اوس همغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اي موسى ما تد خپل کار لپاره برابر کړې زي ته او ستا ورور زمال نه خانو سره او پام کوي تاسو زما په یاد کې لندون مکوي اذهبا الى فرعون انه طغى زی تاسو دواړه فرعون ته ورشي چې هغه سرکشه شوی دی له هغه سره په نرمۍ خبرې وکړي ښایي چې هغه نصیحت ومني یا وویریږي دوارو ارزو کرد پروردگاره مون ویریگو چه هغه با پر مون زیاده وکری یا با یرغل وکری قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا الله و فرمایل مو ویریگی زل تاسی سرایم هر چه آورم و وینم فأتیاه فقولا اننا رسولا ربك فأرسل معنا بني قائل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى غت ورشه یو آیاز چه من استاد رب استازی بنی اسرائیل من سرت لوت پریگ دا او هغوی مرا براوا من تا تستاد رب لنکانی سر راغلیو او سلامتی دا ده هغ چال پارا چه ده سمی لاری پیروی غورکری إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى مونتا پا واحس رکو دل شویده چه عذاب ده ده هغ چال پارا چه ده دروغ و نسبتو کری او مخواروی قال فمن ربكما يا موسى فراون اوویل خنو بیاستاسی دوارو رب چوک ده اے موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسى زواب ورکر زمون رب هغ ذات ده چه هر شي ته ده هغ خپل ساختمان ورکر بیا ورت الله رو خودله قال فما بال القرون الأولى فرعون ویل او پخوا چه کم نسلونه تیر شوی دی نو ده هغو چه حالتو قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى موسى ويل ده غي علم زمال الرب سرابي وكتاب كساتل شويده زما رب نغلطي كوي نهير جنده مغه ذات چې ستاسو لپاره د ځمکه فرش وغوړوله او په هغه کې ستاسو د تګ لارې جوړې کړې او له پاسه اوبو ورولې بیا د هغو په وسیله راز راز حاصلات راوټوکول د تاها مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شلمه سوره ده په مکه معظمې کې را نازله شوې ده یو سل و پنځه دېرش مبارک آیاتونه لري تلاوات او پختو ترجمه ای لڅلور پنځوسم آیت څخه اوري قولوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى وخوري او خپل ساروی هم وڅروي به شک په دې کې د هوښیارانو لپاره ډېرې نښانې دي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لهم دي زمكنا ممتاز پیدا کری است هم دي تا بمو برت ورولو او لهم دينا بمو دوهم زل رو باسو ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى من فرعون تخبلي طول نكاني وخودلي وهغ دروغ وغنلي ووي نمانلي قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى وی ویل ای موسی آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلی چې د خپلو کوډو په زور سره مونږ زموږ له هېواد نه وباسي فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا کنو مونږ به هم ستا په مقابل کې هم دغه شي کوډی راوړو وټاکه مقابله کول کله او چیرته دي نو به مونږ له دغه فیصلې نه اوړو نو به ته اوړې په هوار میدان کې راوړاندې شه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى موسی وویل د جشن ورځ وټاکل شو او خلق دې د لمر راپورته کې دو سره غونډوي فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون وقرزي دخل طول دسيسيرا طول كريا ومقابلة تراغه قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى موسیٰ په عین وخت کې مقابل لوري ته په خطاب وویل اے اجل نیولو پر الله باندې د دروغ او تورونه متړی کنه نو یو سخت عذاب به تاسو تباه کړي دروغ چې هر چا وټړل هغه نامراده شو فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوا د دې په اوریدو د هغو په منځ کې نظری شخړه راغله او هغوی په خپلو کې په پټو پټو مشورو لاس پورې کړ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى په پای کې ځینې خلکو وویل چې دا دواړه خو صرف کوډګران دي د دوی هدف دا دی چې د خپلو کوډو په زور سره ستاسو لاس ستاسو له هېواد نه وباسي او ستاسو د ژوند مثالي کړنلارې ته خاتمه ورکړي نن خپلې ټولې دسیسې را یوځای کړي او په میدان کې ول لیکه شي نو دا وګڼئ چې نن چې هر څوک برلاسه شو همغه ژوند وګاټه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى کوټګر وویل اے موسى تی غرزوی او کمخ کې مونږ غرزو قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى ولنا تاسي وغرزوي ونا تاپی ډول د هغو رسیګانی او همساګانی د هغو د کوډ په زور سره موسی علی السلام ته زغلی دون کی وبری کیدلی او موسی په خپل زړه کې وویرید قل ما لا تخف انك انت الاعلى مونږ ویل مو ویریګا همدا ته به برلاسه شي والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى وغرزوا چې ستا په لاس کې دی اوس دوی ټول مصنوعي شیان تیروي دوی چې څه جوړ کړی را وړي دي دا خود کوټګر ټیګی ده او کوټګر هیڅ کله نشي بریالی کېدای که په هر بڼ راشي فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى په پای کې هم داسې وشول چې ټول کوډګران په سجده پریوتل او غږ یې وکړ مونږ د هارون او موسی رب ومان قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون ویل تاسو ایمان را وړ مخکې له دینه چې ما درته اجازه درکړی وي ښکاره شو چې دای ستاسو لارښود دی چې تاسو ته یې کوټګري ښودلې وه ښه نو اوس به زه ستاسو لاسونه پښې ردو بدلې پرې کړم او د خرماو په ونو کې به مو په دارو زړو بیا به تاسو ته څرګنده شي چې له موږ دواړو نه د چا عذاب ډېر سخت او پایښت لرونکی دی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. کوټګرو ځواب ورکړ قسم په هغه ذات چې مونږ پیدا کړی یو دا هیڅ کله نشي کېدای چې مونږ د روحانه نښانو له راتګ نه وروسته هم په رښتینولۍ باندې تا ته ترجیح درکړو ستا چې څه خوښ وي هغه وکړه ته خو علت بلا د همدې دنیا د ژوند فیصله کولی شي. ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. من خو په خپل رب ایمان را وړ تر څو زموږ خطاوی را وبخي او له دغې کوټګرۍ نه چې تا ورباندې مجبور کړي وو را تیر شي. الله ډېر غوره او همغه باقی پاتې کېدونکی دی. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا ده څوک چې له مجرم والی سره د خپل رب حضور ته ورشي د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کیږي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. او څوک چې د هغه حضور ته د مؤمن په حیثیت ورشي چې ښه عملونه یې کړي وي د دغه راز ټولو خلکو لپاره لوړې درجې دي. سمسور بی خزانه باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي په هغو کې به د تل لپاره هغوی اوسیږي. دا د هغه چا مکافات دي چې سپېڅلتیا غوره کړي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. من موسى عليه السلام ته وحي وکړه چې اوس د شپې زما بندگان در سره واخله زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه. ته د چا له شا در پسې تلو نه هیڅ مه وېرېږه او مه د سمندر په منځ کې په تېرېدو وډارېږه. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. د شان فرعون له خپل لښکر سره را ورسېد او بیا سمندر پرې داسې خور شو لکه څنګه یې چې د خورېدو حق. وأضل فرعون قومه وما هدا. فرعون خپل قوم گمراه کړی وو کومه سمه لارښوونه یې نه وه کړې. یا بني اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. ای بني اسرائیل مونږ تاسو ته ستاسو له دښمنه نجات درکړ او د تور په خیاخ کې مو ستاسو د حاضرې دول لپاره وخت وټاک او پر تاسو مو من او سلوان نازل کړل. قلوب من طيبات ما رزقناكم طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى خوری زمون پاک در کڑی روزی او ده غیب خوراکی سرکشی مکوی او کننو پر تاسی باز ما غزب پریوزی او پر چاواندی چیز ما غزب نازل شو هاغنو پر یخینی توگا حلاکی و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا البته چاچی توبوی استلاوی ایمان را وڑا و خو عملی وکرد بیا سم روان شو ده غل پار زدیر بخون که وما اعزلت عن قومك يا موسى او چشی تلخ پل قوم ندم خراو استلی ای موسى قال هم اولائی على اتری وعجلت الیک رب لترضا غار زو کرده غیز ما ترشار روان دی ما تلوارو کرستا حضور تراغلم ایز ما ربا تر سوچی تل ما چخ خوشحاله شی قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري الله و فرمایل خن واورا موستا تر شا استا قوم پا از موینه کی واچاو او سامری حقی گمراه کرد فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي موسى عليه السلام سخت غصيه وخشني في حالت خبل قوم ترستنش چه ورغی وی ویل ایز ما قوما استاس رب لتاسی سر غور وعده نوی کردی ایا پر تاسی ورازی زیاد یا اوختی دی یا تاسی پر زن بانی دخپل رب ده غزب رات للغوختل چه تاسی لما سر وعده خلافی اوکلا قالو ما اخلفنا موعدك بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینه القوم فقدفناها فكذلك القى السامري دا سی وشول چې موږ د خلکو د غانو تر پیټی لاندې ستومانه شوی وو او موږ هغه غورځولې وی بیا په همدې توګه سامری هم څو غورځول او د هغو لپاره دی وخصکی بوتر وېست چې له هغه څخه د وای غونډې رمباړه وتله خلکو غاغو کړ هم دغه د استاد خدای یو د موسی خدای د موسی دای هیر شو افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ایا هغوی نلیدل چې نه هغه د هغو د خبرې ځواب ورکوي او نه هغو ته د ګټې او تاوان رسولو څه واک وس لري ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام لرا تاګنه مخکې حقوق ویلی و چې ای خلکو تاسو د دل عمله په فتنه کې غورځېدلې ستاسو رب خو ډیر زیات مهربان دی نو تاسو زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى و هغور تویل چه من خوبه ده هم دغ بندگی که و ترسو پوری چه موسی علیه السلام بیرت نوی راستون شوه قال یا هارون ما منعك اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری موسی علیه السلام قوم تا لطور بریخ کولون و روست ده هارون لوری تراو گذید وی ویل هارون تا چې کله لیدلی و چې دوی گمراه کیږي نو څه شي ستا لاس نیولی و چې زما فکرنداره عمل ونه کړې آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ارون جواب ورکړ ای زما د مور زویا زما ګیره منی سا م زما د سر وختان را کاګه زله دینه ویری دم چې ته به راشي او به وای تا په بنی اسرائیل کې بیل تون را وست او زما د خبرې مرحاتی و نه کړ قال فما خطبك يا سامري موسی علی السلام وویل ای سامری ستا څه خبره ده قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. دغه ځواب ورکړ ما هغه څه ولیدل چې د دغو خلکو په نظر را نغلل نو ما د رسول د پښو له پلو نه یو موټی خاوره راپورته کړه او هغه مې د دغې ویلې شوې طلا په منځ کې وغورځوله زما نفس ما ته هم دغسې څه راوښودل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسیٰ علیہ السلام وویل خنو زا اوس په ټپ ټول ژوند کې همدا ناری و هي چې ماته لاس مراوړي او ستاسو لپاره د حساب کتاب یو وخت اکلای دی چې لتا څخه به هیڅ تیر نشي او ګور خپل دغه خدای ته چې ته پرې من شوی وي مونږ به هغه اوس وزو او مېده مېده به کړو په سین کې به واچو انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع كل شيء علما اي خلقو استاس خدای خو یواز یو الله دی چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته او هر څه باندې د هغه علم چارپیر دی كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا اي محمد صلى الله عليه وسلم په دغه شان مونږ د مخکې تیر شوو حالاتو خبرونه تا ته اورو او مونږ خاص له خپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړای دی من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا څوک چې لدین مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټې پورته کړي او د غراز ټول خلک به د تل لپاره د خپل دراندې پیټې په عذاب کې اخته وسیږي او د قیامت په ورځ به د هغو لپاره د دغه جرم د مسؤلیت پیټې ډیر ربړونکې پیټې وي یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا په هغه ورځ چې کله شپېلې پوکړه شي او موږ به مجرمان په دې حال کې ایثار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې رډې ختلې وي یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا خپل منځو کې به پټ پټ وایي چې په دنیا کې به تاسې الا بلا لس ورځې تېرې کړې وي نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما منتخه معلومه ده چې هغوی به څه وایي مونږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډېر زیات په احتیاط سره حسابونکي وي هغه به ووایي چې نه ستاسې د دنیا ژوند یې کې یوه ورځ ژوند و ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا دوی لطانه پختنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي وای چې زما پروردگار به هغه خاوري ریکړي وا به لوزوي او زمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه ژوره و نه ویني یومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وهغه ورځ به ټول خلک د آواز کوونکي په بلنه سم سیخ راشي یو بچری کوږوالی به و نشي ښودلی او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي له ډېر ټیټ غږ نه پرته به څه نور هیڅ وانه وري يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فهغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مګر دا چې چاته رحمان خدای د هغې اجازه ورکړي او د هغه خبره اورېدل خوښ کړي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله د خلکو په وړاندې ورسته ټول حال باندې پوهیږي او نور ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما د خلکو سرونه به د هغې تل تر تله ژوندي د کائناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي نامراده به وي په هغه وخت کې چا چې د ظلم د ګناه پیټه یې راخیستی وي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما او هغه چاته به د څه ظلم او حق ضایع کېدو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې تر څنګ هغه مؤمن هم وي وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا او اي محمد صلى الله عليه وسلم په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز راز اخترونه ورکړي دي ښایي چې دوی له انحراف نه ځان وژغوري یا د دوی په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما نو پورته او لوړ ځای حقیقي باچا او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مه کوه تر څو پورې چې تا ته د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شوي او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما موږ له دې نه مخکې آدم علیه السلام ته یو حکم کړی و خو هغه هیر کړ او موږ په هغه کې تصمیم ونه مینده د طه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شلمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده یو سلو پنځه دېرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو شپاړسم آیت څخه اوري یاد کړه هغه وخت چې موږ پرښتو ته ویلي وو چې آدم ته سجده وکړي هغو ټولو خو سجده وکړه مګر یو ابلیس و چې انکار یې وکړ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فدي سره مونږ آدم علیه السلام ته وویل چې ګوره دا ستا او ستا د مېرمنې دښمن دی داسې نه شي چې دا یې تاسې له جنته وباسي او تاسې په غم او بدبختۍ اخته شي لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى دلت خطاسة داه سعين اشتاچه نو وگی بی وزلی و سیگی نو متند و تو دو خرب روی فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وشيطان هغه تیر ویست ورته وویل اے آدمه تا ته هغه ونه دروخه يم چې په هغه سره تل تر تله ژوند او نه ختمیدونکی سلطنت پلاس درځي فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. په پای کې دواړو میړه میرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شوه چې سمدلاسه د هغو سطر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نه فرماني وکړه او له سمې لارې نه واوښت. بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله فرمایل تاسو دواړه یعنی آدم علیه السلام او بی بی حوا له دې ځایه یعنی جنت څخه کوز شي تاسو به یو د بل دښمنان یاست. اوس که زما له لوري تاسو ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه ګمراه شي نه به په بدبختۍ کې اخته شي. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاسو. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. هغه به ووایي پروردګاره په دنیا کې خو زه سترګه وروم دلته دې ولې ړوند راپاسولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالى بو فرمي هو بهم دي شان دي زمان آياتنا چتات راغليو تا هير كليو هم نن ته هير ولكي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ودیر ولمون له هدا تیری کون کو او د خپل رب د آیاتونو نمنون کو ته په دنیا کې مجازات ورکو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایخت لرون کړي. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. آیا دغه خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه چې درس ور په برخه نه شو چې له دې نه مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شوو کلیو کې نن دوی زی راځي. په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. كستاد رب لخوا مخي ديوي خبري پريكرا نواي شوي او ده مهلت و مودا نواي تاكلا شوي نو اروم مروبا دو دوية هم فيصلة شوي واي. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغې پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پرېوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شي. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. او د دنیاوی ژوندانه هغه زل بل تستر یې قدر هم مور اړوي چې مونږ له دوی نه راز راز خلکو ته ورکړي دي. هغه خو مونږ په ازموینه کې د هغو دا چولو لپاره ورکړي دي استاد رب در کرای شوی حلال روزی دیر خا او پایخت لرون کده و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى خپل کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د هغه پابند اوسه موږ له تانه کومه روزي نه غواړو روزي خو موږ تا ته درکوو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده وقالوا لولا یأتینا بآیة من ربه اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الأولى وی وای چې دا سړی د خپل رب له لورې نه کومه نښانه یعنی معجزه ولې نه راوړي آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوې نه دي راغلي ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل ونخزى کومون ده غل را تاګنه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاکړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زمون پروردګار تا مون ته کوم پیغمبر ولې راونه لیګ چې مون لزل کې دو او رسوا کې دون مخکې ستاد آیتونو پیروي غوړه کړي وای قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا هر یو د چاري عاقبت سترګې په لار ده نو اوس منتظر اوسئ ډیر ژر به در معلومه شي چې څوک په سمه لاره تونکي دي او څوک د هدایت مندونکي دي صدق الله العظيم الله ستر اختیار ویون که دهی.